jedzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 1 czerwca, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Medalami za ofiarność i odwagę odznaczył dziś troje dzieci prezydent Andrzej Duda. O problemach bezpieczeństwa i energetyki rozmawiają pod Kiszyniowem uczestnicy szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Iga Świątek rozegra swój drugi mecz na French Open. Dzisiejszą rywalką Polki będzie Amerykanka Claire Liu. Umiejętność niesienia pierwszej pomocy jest bardzo ważna, szczególnie podczas wakacji, powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie organizowanej po raz siódmy akcji Bezpieczne Wakacje z parą prezydencką. Prezydent odznaczył medalami za ofiarność i odwagę troje dzieci, których działania przyczyniły się do uratowania życia. Każdy z nich zaniósł w odpowiednim momencie pomoc, każdy z nich uratował zdrowie, każdy z nich uratował życie tak naprawdę. Antoni i Mikołaj ratowali tonących i pomagali w ratowaniu tonących. Organizowali akcje pomocy, niesienia ratunku. A Piotr tak naprawdę zapobiegł dramatycznemu pewnie w skutkach pożarowi domu, ratując też i swoje siostry razem z bratem. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata spotkali się w Pałacu Prezydenckim z dziećmi z całej Polski, które zapoznają się z zasadami bezpiecznego zachowania podczas wakacji oraz właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia. W szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. W miejscowości Bulboaka pod Kiszyniowem przywódcy ponad 40 krajów rozmawiają o problemach bezpieczeństwa i energetyki. Szczyt ma być również demonstracją izolacji Rosji i Białorusi oraz poparciem dla Ukrainy reprezentowanej przez prezydenta Wołodymyra Załańskiego. Około 20 kilometrów. Tyle dzieli miejsce szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej Winnice Mimi pod Kiszyniowem od granicy z Ukrainą. To, jak podkreślają organizatorzy spotkania, jasny sygnał europejskiego wsparcia nie tylko dla napadniętej Ukrainy. Obecność wszystkich liderów w naszym kraju to jasny komunikat, że Mołdawia nie jest sama. Mówiła mołdawska prezydent Maja Sandu, a na kwestię wsparcia Ukrainy zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki. Będziemy dyskutować o tym, jak wzmacniać ten sojusz solidarnościowy na rzecz wsparcia Ukrainy. Europejska Wspólnota Polityczna gromadzi się po raz drugi. Jesienią przywódcy spotkali się w Pradze. Szczyt to także okazja do rozmowy na bieżące tematy, takie jak starcia w Kosowie czy napięcia między Azerbejdżanem i Armenią. Z Bulboaki Karol Darmoros, Polskie Radio. Kontrakt na dostawę amunicji podpisało z Polską Grupą Zbrojeniową Ministerstwo Obrony. Poinformował o tym wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Zamawiamy w polskim przemyśle zbrojeniowym rzeczywiście znaczące ilości amunicji. Dlaczego potrzebne są duże ilości amunicji? Dlatego, że dziennie na Ukrainie wykorzystywanych jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji, więc w związku z tym nasze zamówienie dotyczy setek tysięcy, ale można powiedzieć również, że można mówić o milionie sztuk amunicji, jaka powinna być wyprodukowana przez polski przemysł zbrojeniowy. Jeśli wkrótce możliwości naszego przemysłu zbrojeniowego wzrosną, to będziemy mogli także amunicję eksportować, dodał szef MON. Na rozmowy o przystąpieniu Szwecji do NATO ma wkrótce pojechać do Turcji sekretarz generalny sojuszu. Turcja i Węgry to jedyne kraje, które nie ratyfikowały jeszcze wszystkich niezbędnych dokumentów. Ankara oczekuje od władz Szwecji wydania jej kurdyjskich opozycjonistów. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił przed rozpoczęciem spotkania szefów dyplomacji krajów sojuszu w Oslo, że jest po kolejnej rozmowie z tureckim prezydentem w tej sprawie, a działania dyplomatyczne będą kontynuowane. Rozmawiałem z prezydentem Erdoganem w tym tygodniu i podkreśliłem znaczenie postępów w sprawie przystąpienia Szwecji. Pojadę też w najbliższych dniach do Ankary, by mówić o najszybszym możliwym wejściu Szwecji. Turcja zgodziła się w ostatnich tygodniach na wejście Finlandii do NATO, ale zablokowała wejście Szwecji. Politycy Zachodu mają nadzieję, że turecki prezydent da teraz zielone światło po tym, jak został wybrany na kolejną kadencję. Wejście Szwecji blokują też Węgry, bo Budapeszt także nie ratyfikował odpowiednich dokumentów. Szef NATO mówił dzisiaj, że jest pewien, że Węgry zgodzą się na akcesję, a szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił wczoraj dziennikarzom, że Budapeszt nie odgrywa już w tej sprawie znaczącej roli. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Iga Świątek rozegra dziś swój drugi mecz na French Open. W drugiej rundzie singla Polka zmierzy się z Amerykanką Claire Liu. Nasza tenisistka przyznaje, że wraz z odnoszeniem kolejnych sukcesów na jej barkach spoczywa coraz większa presja.

Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Marianna Ame to chyba najmłodsza od wielu lat debiutantka w głównej roli w polskim kinie. Nie tylko zagrała tytułową rolę w filmie Tonia, wyreżyserowanym przez swojego tatę Marcina Bortkiewicza, ale nawet pisany przez niego scenariusz powstał od razu z myślą o dziecięcej jeszcze aktorce. Rozmawiał z nią Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Czy chciałaś zadebiutować w głównej roli w kinie? Marzyłaś o tym? Nie, nigdy o tym nie marzyłam. Samo granie sprawia mi przyjemność. A kiedy, w jakim wieku zyskałaś tą świadomość? Może właśnie w wieku 8-7 lat. Już wiedziałam, że jak czasami kłamię dla śmiechu, to ludzie mi zaczynają wierzyć. Czyli jesteś wiarygodna. Tak. Chodziłam też na jakieś wcześniej zajęcia. W pierwszej klasie odgrywałam rolę Maryi w przedstawieniu bożonarodzeniowym i wtedy wiedziałam, że lubię grać. Zanim jednak przyszła ta główna rola, miałaś doświadczenia drobniejsze, serialowe, telewizyjne, nie? Tak. W Karskim, no ale to zupełnie trzecioplanowa postać, przeszłam tylko chwilkę. W Na dobre i na złe, a tak to raczej byłam w teatrze Fiakier w Dorożkarni. Jak doszło do tego, że to otrzymałaś główną tytułową rolę w filmie Tonia? Zaczęło się od tego, że mój tata uznał, że nie lubię pracować z dziećmi. Nie lubi ich reżyserować, bo są trudne. Ma dużo dzieci w domu, no to nie chce mu się szukać, weźmie jakieś dziecko. Jak pójdzie źle w odcinku serialowym, no to i tak ma to gdzieś. I wziął mnie, powiedział mojej mamie, że to ona ma ze mną ćwiczyć tekst, bo on nie zamierza w ogóle nawet do tego się dotykać. I to wtedy właśnie była ta mniejsza serialowa tak, rola, tak? Tak, potem chyba mama mi powiedziała, czy tata, że nawet dobrze mi poszło i że naprawdę się zdziwili, a ja w zupełności nie byłam zdziwiona, było to dla mnie normalne, że zrobiłam tak, jak zrobiłam. Nie rozumiałam za bardzo ich reakcji. Potem mój tata, byłam wtedy chyba w swoim pokoju i on zawołał mnie do kuchni i się spytał, czy chciałabym w to lato zagrać w jego filmie. No i powiedziałam, że no w sumie dobrze, czemu nie. Dał mi scenariusz do przeczytania. Był chyba trochę zestresowany, bo nie wiedział, czy zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi i jak zareaguje na to. Zaciekawiła cię ta dziewczyna? Nie tyle zaciekawiła, co nie za bardzo rozumiałam jej czynu, że nie chciała puścić ojca do pracy. To było dla mnie niezrozumiałe. Nie byłam też świadoma, że pod tym kryje się cała ta historia z moim tatą. No i zgodziłam się, by grać. Dopiero tam po roku czy dwóch się dowiedziałam o tym wszystkim. Oczywiście scenariusz powstał też jako rodzaj wspomnień i odniesień do przeszłości twojego taty, Marcina Bortkiewicza, który to nie wyreżyserował. Czy z aktorstwem wiążesz swoje plany na przyszłość? Częściowo. Miałam plany, by iść na aktorstwo, jednak zdecydowałam się pójść na profil plastyczno-informatyczny. Mam jeszcze trochę czasu. Wydaje mi się, że raczej hobbystycznie będę grać. Jestem przekonana, że warto było zagrać i jestem przekonana, że warto pójść do kina na ten film. Z młodą aktorką rozmawiał Ryszard Jaźmiński, a wspomniany film to, przypomnijmy, Tonia i możemy go właśnie znaleźć w repertuarze naszych kin. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 4 minuty będzie w pół do drugiej. Państwo słuchają trójki do trzeciej. W związku z tym, że dzisiaj Dzień Dziecka, no to pewnie każdy rodzic, zwłaszcza jeżeli ma syna, na pewno kojarzy Transformersów. Otóż, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, Transformersy to jest fikcyjna rasa pozaziemskich mechanicznych istot, mających zdolność przeobrażania się w pojazdy. Wszystko zaczęło się w 83 roku, kiedy dość znana firma produkująca zabawki przejęła inne zabawki, czyli car roboty, no i zaczęła produkcję właśnie tychże. Dopiero później powstały komiksy, a później jeszcze filmy. No i mówię o tym dlatego, że lada moment na ekranach polskich kin pojawi się kolejna odsłona Amazona, Transformersów, o których na pewno opowiemy Państwu do godziny 14. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Już prawie w pół do drugiej, słuchają Państwo trójki do trzeciej. No, ostatnio przyszła ta smutna informacja o tym, że nie żyje Tina Turner. W związku z tym na pewno wielokrotnie przypominaliśmy i będziemy jeszcze przypominać jej piosenki. No to są absolutnie fantastyczne dzieła, które zapisały się na stałe w historii muzyki rozrywkowej. Między innymi We Don't Need Another Hero. Czy pamiętają Państwo, to jest muzyka, to jest piosenka, która stworzona została na potrzeby filmu Mad Max pod kopułą gromu. Film z 85 roku, w którym zagrał Mel Gibson i Tina Turner właśnie. To jest piosenka, która była nominowana do Złotego Globu za najlepszą piosenkę oryginalną. No, ostatecznie tej nagrody nie zdobyła, ale jednak no, w historii muzyki zapisała się jako fantastyczna. We Don't Need Another Hero. A mówię o tym dlatego, że dopiero co ukazał się taki nieduży album grupy Ghost, który to zawiera kilka piosenek sprzed lat, które grupę Ghost postanowiła zagrać po swojemu, no z takim mocno rockowym dodatkiem. No i właśnie na Phantomime, bo tak nazywa się ten album, znalazła się interpretacja We Don't Need Another Hero w wykonaniu grupy Ghost i ta piosenka jest jedną z trzech propozycji 60. wydania listy przebojów trójki. Gdyby Państwo chcieli na nią zagłosować, no to do jutra do godziny 12 jest na to czas. Zachęcam do odwiedzin strony rptpolskieradio.pl albo głosować można za pomocą naszej aplikacji. Do jutra do 12 czekamy na Państwa głosy, a od 19 wspólnie wysłuchamy 61. wydania listy przebojów trójki. A We Don't Need Another Hero grupy Ghost już teraz. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Za 20 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. No to teraz porozmawiamy sobie o filmie, który w przyszłym tygodniu trafi do polskich kin. Transformers, Przebudzenie Bestii. Naszym gościem jest filmoznawca Adam Sienica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, tak się zastanawiam, bo wszedłem sobie na taki dość znany portal dotyczący filmów i no tutaj wiadomo, że Transformers, seria filmów, seriali, że chodzi o planetę Cybertron, że Optimus Prime, że Megatron. Czy w tej historii jest jeszcze coś, czego my nie wiemy i co można jeszcze opowiedzieć? No to wychodzi, że tak, ponieważ Transformers Przebudzenie Bestii poruszy kwestie, które fanom kinowej serii, którzy nie są zaznajomieni ani z animacjami, ani z komiksami, da im to coś kompletnie nowego, ponieważ do tej pory zawsze obserwowaliśmy ten taki odwieczny konflikt Autobotów z Decepticonami, a tym razem będzie to szerzej pokazane, bo pojawią się i Terrakony, i Predakony, i Maximale, więc więcej mamy frakcji, które bardziej mogą ubogacić ten świat i pokazać cały konflikt w zupełnie innych barwach, a zwłaszcza takiej nutki intrygującej ciekawości dodaje fakt, że pojawi się też Unicron, czyli największy robot wielkości planety, który będzie największym zagrożeniem w historii tej całej serii. I to może dać właśnie coś, czego jeszcze nie było na ekranie w tej serii i może dać nam coś, czego Michael Bay nigdy nie osiągnął, czyli dobry film. Naprawdę? Tak pan uważa? A tu jednak ja chciałem właśnie powiedzieć, że Michael Bay, bo jednak współpracował ze Stevenem Spielbergiem, że to jest $700 milionów za pierwszy film z 2007 roku, że to jest dla mnie taki wyznacznik tak naprawdę całej tej historii i film, który, no pamiętam, że oglądając w kinie, no to wgniótł mnie fotel, no bo te efekty specjalne były niesamowite. Ja rozumiem, minęło wiele lat i dzisiaj technologia jest dużo bardziej posunięta do przodu. Zakładam, że ten film, którego możemy się spodziewać, no to przeniesie jakby możliwości techniczne na jeszcze wyższe poziomy. Oczywiście mówię trochę przekornie. Pierwsza część nadal jest wyznacznikiem i jest bardzo dobrym filmem. Potem to wszystko niestety poszło w złą stronę. Czy nowa część będzie wyznacznikiem pod kątem technicznym? Nie jestem do tego przekonany, ponieważ już zwiastuny pokazują, że raczej to będzie ten poziom, do którego jesteśmy wyzwyczajeni pod kątem wizualnym. Ale zarazem mamy innego reżysera, więc on pod kątem i wizualnym, i emocjonalnym może pójść w zupełnie innym kierunku niż Michael Bay, który, z całym szacunkiem dla niego, on jest mistrzem w tworzeniu rozwałki, ale tylko rozwałki. Więc jest to problematyczne, gdy taka seria potrzebuje czegoś więcej. No właśnie, tak się zastanawiam, bo ta seria już trwa, to ja nawet nie zliczyłem, który to jest film z tego cyklu. Myślę, że z 5., 6, może nawet i z 7. Siódmy, no więc bardzo się nie pomyliłem, a szczerze mówiąc nawet nie liczyłem. Natomiast zastanawiam się, czy to troszeczkę nie jest taki case jak w przypadku Gry o Tron, gdzie każdy kolejny odcinek, każdy kolejny sezon przesuwał granice tego, co jeszcze się może wydarzyć, a jak przyszedł wielki finał, to wszyscy byli rozczarowani, że nas nie wgniotło w fotel, nie przeżyło i nie przemieliło. Czy właśnie trochę nie będzie tak, że poprzeczka tych umiejętności technicznych jest już tak wysoko postawiona, bo nie miejmy wątpliwości, te filmy są szalenie widowiskowe, że już no, nie da się bardziej. Ale to się zgadza. Tutaj mamy właśnie ten case, że z odcinka na odcinek pod kątem widowiskowym, pod kątem poziomu tej rozwałki, którą Michael Bay wprowadzał na ekrany, to było coraz lepsze. Ale problemem tego było pustka emocjonalna, że to wszystko było ładne, fajne, ale to było cholernie nudne. To jest właśnie ten problem tych części. I to zmienił Bumblebee. Bumblebee pokazał, że można dalej być widowiskowym, ale można też poruszać emocje, można opowiadać ciekawą, fajną historię. I właśnie pod tym kątem Transformers Przebudzenie Bestii idzie za ciosem i dzięki temu właśnie może to wyrównać, może w tym być większy balans, równowaga pomiędzy właśnie tą widowiskową częścią, która będzie ciekawsza może nawet, ponieważ inny styl reżysera, który tym razem jest to Steve Caple Jr., znany z Creed'a 2, może wprowadzić świeżość, która właśnie jest tej serii potrzebna, żeby nie mieć tutaj case'u Gry o Tron, żeby mieć jednak nowe otwarcie, które da szansę na coś więcej, na coś nowego, na coś innego, na nowe kierunki, bo to jest bogate uniwersum, które ma potencjał na bycie jeszcze przez wiele lat na kinowych ekranach. No i nie miejmy wątpliwości, uniwersum, które i te kolejne filmy, które generują bardzo duże przychody dla studia filmowego, bo to są ciągle miliony dolarów. dolarów, które te filmy kolejne zarabiają. Natomiast chciałem zapytać, bo czy wiadomo już coś na temat obsady, bo wychodzi na to, że jestem jakimś adwokatem diabła w pierwszej części Transformersu, bo mnie się ten film po prostu podobał, no bo pewnie młodszy byłem dużo, ale ja przykład ten wątek Megan Fox i Shia LaBeouf, czyli jego i jej, no dla mnie był szalenie ciekawy. No, ten nieśmiały chłopak, który tu walczy o względy pięknej dziewczyny, do tego właśnie te Transformersy w tle, to była ciekawa historia. Jakich aktorów zobaczymy w tym najnowszym filmie? No tutaj podobną drogą idą, czyli wybierają kogoś, kto jest relatywnie nieznany, bo Megan Fox i Shia LaBeouf w tamtych czasach, oni nie byli gwiazdami, oni się stali gwiazdami dzięki Transformersom. Tutaj mamy Antonego Ramosa i Dominic Fishback, czyli nazwiska kompletnie tak naprawdę nieznane szerszemu gronu odbiorców, więc to jest też szansa, żeby ich historia, która jest troszeczkę inaczej prowadzona niż w tych poprzednich częściach, żeby ona pokazała ich jako fajnych aktorów, wzbudziła popularność i sympatię odbiorców i też pokazała, że to nie jest tylko film o robotach, że jednak ten wątek ludzki jest po coś, a nie jest tylko tłem dla nich. No tak, znaczy w ogóle to... cała ta historia jest osnuta na tym jakby historii Ziemi jako planety i ludzi tu mieszkających, o których te roboty gdzieś tam dbają albo właśnie próbują nas unicestwić i ten wątek nasz jest tutaj szalenie istotny. Dokładnie, no bez niego to mogłoby być nudne. Przepraszam szczerze, że niektórzy fani cały czas jakoś tak próbują wymusić film tylko o robotach bez okay, ludzi, ale okay. Wydaje mi się, że to byłoby błędne, że jednak ten nawet drobny wątek ludzki daje to, co właśnie jest potrzebne takiemu filmowi, czyli serce, żeby to ludzi poruszyło pod kątem emocjonalnym i zaangażowało w historię. No w takim razie czekamy, bo to już w przyszłym tygodniu premiera filmu Transformers Przebudzenie Bestii. A o tym filmie rozmawiałem z filmoznawcą Adamem Sienicą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wyjdzie super film. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 7 minut godzina 14, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. W niedzielny wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert. Od godziny 19 na scenie pojawi się Karolina Lizer i to właśnie ona wystąpi na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A to wszystko na kilka dni przed świętem polskiej piosenki, czyli Festiwalem Opolskim. Nie tylko Karolina Lizer pojawi się na scenie, bo gościnnie wystąpi także Basia Giewont, która wykona premierowo utwór Korale. Wszystko zacznie się 4 czerwca po godzinie 19 w radiowej Trójce. Transmisja tego koncertu na antenie naszej, ale także w formie streamingu wideo na Facebooku, na kanale YouTube oraz na stronie trójka.polskieradio.pl. Ale my mamy podwójne zaproszenia na ten koncert. Gdyby Państwo chcieli być tu razem z nami w niedzielny wieczór, to proszę napisać do mnie mail na adres tomasz.miara@polskieradio.pl, tomasz.miara@polskieradio.pl. A w temacie proszę wpisać koncert w Trójce.